Pilalle hemmoteltu. Kirjailija Dale Campbell Gates. Suomennos Virpi Vainikainen. Ensimmäinen luku. Kura litsahteli vaelluskenkieni alla. Seetrin oksat piiskasivat kasvoja ja lepäntaimet pyyhkivät polvia. Polku oli niin umpeen kasvanut, että näytti siltä kuin kukaan ei olisi käyttänyt sitä sen jälkeen, kun me kävimme täällä viimeksi. 3 vuotta sitten, ennen kuin äiti sairastui. Isä, joka kulki edellä, poikkesi polulta ja alkoi tunkeutua pensaikon läpi kohti kallioista rinnettä. Siellä oli äidin lempipaikka. Tuntui hyvältä olla taas täällä. Samalla kuitenkin minun teki sisimmässäni mieli itkeä. Kiipesimme ottaen välillä käsillä tukea. Rinne ei ollut vaikea. Ei niin jyrkkä, että olisi tarvittu köysiä. Mutta saimme tehdä töitä tosissamme. Huipulla me seisahduimme sammaleiselle kalliolle ja katsoimme alas. Jyrkkä metsärinne laskeutui mereen, joka hohti sinisenä kuin taivas. Vettä täplittivät tummanvihreät saaret. Kauimmaisena häämötti Mount Bakerin valkoinen kartio, joka näytti riippuvan ilmassa matalampien kukkuloiden yläpuolella. Maailman laella, minä kuiskasin. Niin äiti oli aina sanonut täällä. Isä nyökkäsi. Koko aamun hän oli ollut niin hiljainen, että hänellä täytyy olla jotain tärkeää kerrottavaa. Sellainen hän on. Joskus sanat täytyy kirjaimellisesti kiskoa hänen suustaan. Istuimme kiville ja otimme eväät esiin. Minä ahmaisin 2 voileipää ja iskin hampaani omenaan. Isä haukkasi leipänsä kerran ja jäi tuijottamaan maisemaa. Oli aika tarjota auttava käsi. Oletko päättänyt, että et sittenkään mene Patin kanssa naimisiin? Hengessä pidin peukkuja myöntämän vastauksen puolesta. Sehän olisi ollut hyvä syy tulla juuri tänään tänne, äidin paikkaan. Isä näytti hämmästyneeltä. En tietenkään, miksi minä muuttaisin mieltäni? Katselin ympärilleni. Puita, vuorta, meidän kummankin kenkiä. En minä vain tiedä, jos hän vaikka ei olekaan sinun tyyppiäsi. Jessica, minä rakastan Patia. Se asia ei muutu miksikään. Auts, sattuu. Mutta kai sinä sanoit, että me halua lomailla hänen tylsällä veneellään. Kuule Jessica, olen pahoillani, mutta ei voi olla totta. Sinä haluat sinne, selvästi haluat. Entä meidän vaelluksemme? Silmissäni kirvelivät kyyneleet, kun käännyin poispäin. Kuinka isä kehtasi tehdä minulle tällaisen tempun? Minusta vain tuntui, että joskus voisi olla hauska kokeilla jotain uutta. Voimmehan me lähteä vaellukselle joskus toiste. Vai tällaisia uutisia hän oli valmistellut? Vaellus, jota oli suunniteltu koko vuosi, ei toteutuisikaan. Minua suututti niin, etten voinut istua paikallani. Nousin pystyyn ja heitin isää omenalle. Se osui häntä rintaan. Minä en tule! Minä huusin. Isäkin nousi ja hänen kasvonsa punoittivat kiukusta. Jessica, nyt sinä kuuntelet. Kun isä sanoo, että sinä tulet, halusit tai et. Kuinka minä voisin haluta tulla? Minä tiedustelin jäätävästi. Outoa, miten tämä meni. Mitä enemmän isä suuttui, sitä rauhallisemmaksi minä tunsin itseni. Ja sitä päättäväisemmäksi. Isän katseessa lenteli puukkoja, jotka tekivät melkein yhtä kipeää kuin oikeat. Mutta olin niin kuin en välittäisi. Hän levitti kätensä ja astahti lähemmäs. Minä en ymmärrä, hän sanoi. Meillähän oli viime vuonna niin mukavaa. Hän vaikeni ja tutki minua katseellaan. Puukkojen sijasta silmissä oli nyt pyyntö, joka likisti sydänjuuriani. Eikö ollutkin? Hän kysyi hiljaa. Kohotin leukaani niin, että saatoin katsoa häntä nenän varttani pitkin. Hänen leukansa vihainen asento rentoutui ja hänen suunsa oli auki. Nyt hän ei näyttänyt pelottavalta. Hän näytti surulliselta. Nyt minä pystyisin satuttamaan häntä. Vain sanomalla ei. Katsoin hänen olkansa yli, ohi kasvojen. Jos ajattelisin viime kesää, pehmenisin muusiksi. Olimme niin läheisiä silloin. Isä oli kohdellut minua vertaisenaan, vaikka olin ollut vasta 13. Eikä hän ollut odottanut minulta yhtään vähempää sen vuoksi, että minä olin tyttö. Se oli minulle tärkeää. Eikö sinullakin ollut hauskaa viimevuotisella retkellä? Hän kysyi hiljaa. Oli tietysti. Minun oli pakko myöntää. Se oli hieno loma. Suljin muistot mielessäni mustan muurin taakse. En voinut palauttaa mieleen, kuinka mahtavaa viime vuonna oli ollut, sillä silloin menisin ihan heikoksi. Miksei tänä vuonna voisi olla yhtä mukavaa? Siis, kuinka typeriä ihminen voi kysyä? Jaa, miksi ei? Minä huusin. En ollut aikonut huutaa, mutta jokin hänen kasvoissaan sai kiukkuni kuohahtamaan. Viime vuonna! Taukosin ja hiljensin ääntäni. Viime vuonna me olimme kahdestaan, vain me kaksi, rupuinen kanootti ja rinkat. Käänsin selkäni isälle ja tuijotin alas puunlatvoihin. Hänen ei tarvinnut nähdä kosteita silmieni. Tänä vuonna meitä on sinä ja minä, sinun rakas pätisi ja hänen räkänokka pikkutyttönsä. Eimin ajatteleminenkin sai minut värähtämään. Ei olisi uskonut, että Eimi oli melkein 12. Hän oli pahempi kuin koulun pahimmat hikarit. Hänen otsassaan olisi voinut lukea täydellinen pikkuenkeli. Hän oli iljettävä. Mikä pahinta? Meidän pitäisi kaikkien sulloutua heidän typerälle veneelleen. Huomasin, että isä alkoi taas suuttua. Se oli hyvä. Hänen kiukkuunsa minä osasin suhtautua. Hänen syvä satuttava surunsa oli paljon vaikeampaa. Hän tarttui minua olkapäistä ja pyöräytti minut ympäri. Hän huitoi sormillaan ilmaa silmieni edessä, niin lähellä, että räpyttelin. Älä ikinä puhu tuohon sävyyn äitipuolestasi ja sisarpuolestasi. He eivät ole mitään sukua minulle. Ensi viikolla ovat, ja sen kanssa sinä saat luvan oppia elämään. Minä tuijotin isää raivoissani. On jo tarpeeksi inhottavaa, että sinä annat Pätin määräillä, mutta kuinka sinä saatoit tulla kertomaan siitä tänne, äidin paikkaan? Isän kasvot kalpenivat ja hän astahti taaksepäin. Nappasin reppuni ja lähdin kohti rinnettä. Jessica! Hän huudahti. Odota minua, älä ole typerä! En ollut typerä, sanoi isä mitä sanoi. Pysähdyin nostamaan repun kunnolla selkään, ennen kuin lähdin kiipeämään takaperin alas. Isän piti kerätä tavarat, joten hän jäi muutaman minuutin jälkeen. Kun pääsin alas, en jäänyt odottamaan, vaan lähdin polulle. Minun oli pakko päästä pois isän luota. Tunkeuduin vyötäisiin ulottuvan pusikon lävitse. Isän sanat kaikuivat päässä. Sen kanssa sinä saat luvan oppia elämään. Mutta minäpä en halunnut. Minä en halunnut, että mikään muuttuisi. Tähän päivään asti olin ollut varma, että isä tulisi järkiinsä. Että hän tajuaisi, kuinka huonosti hän ja Pat sopivat yhteen. Enkä olisi ikinä uskonut, että hän peruisi meidän yhteisen retkemme. Pääsin polulle ja jatkoin sitä pitkin alaspäin. Kiukku sai minut kävelemään nopeasti. Jos isä ei tajunnutkaan, miksei Pat ollut viisaampi? Mitä varten hän halusi isän kanssa naimisiin? Eihän heillä ollut mitään yhteistä. Isä viihtyi melomassa hiljaisella järvellä. Pat viihtyi saastuttamassa merta meluisalla ja haisevalla moottoriveneellä. Hänen entinen miehensä oli ollut Victorian yliopiston professori, korkeasti koulutettu, oikeaan neropatti. Mukava mies, kunnes lähti nuoremman naisen matkaan. Pat ei ollut nähnyt häntä vuoteen. Pat itse oli kirjanpitäjä. Siisti ja säntillinen toimiston tyttö. Miksi hän haluaisi naimisiin mekaanikkoduunarin kanssa, jolla on vapaa-ajallakin koneöljyä kynsien alla? Tai oikeastaan, kuinka Pat kehtasi tehdä minulle näin? Eikö hän tajunnut, että minä rakastaisin aina vain äitiä? Eikö hän tajunnut, että isäkin rakasti yhä äitiä ja rakastaisi aina? Ei meidän elämässämme ollut tilaa Patille. Ja isä tajuaisi sen ennemmin tai myöhemmin. Toivottavasti ennemmin.